Allah'ın nimetleri karşısında ona gönülden inanmış insana düşen şey en mütevazi olduğu hal, iki büklüm olduğu hal, ayağını bastığı yere başını koyduğu haldir. Popülizm değil, müşarun bilbenan olma, maksadını takip etme değil. Hele hususiyle böyle ülkeme, milletime ve dünyama, dinime hizmet ediyorum mülahazalarını ister alkışa, ister takdire, ister dünyevi bir kısım şeylerin geriye dönüşüne bağlama, bu riyakarlıktır, bencilliktir, saygısızca Allah'a karşı pazarlığa girme demektir. Bu açıdan da dine, imana, ülkesine hakiki hizmet etmeye kendine adamış insanlar, o türlü hizmet, hizmet sadece yani, hizmet. Hizmete bağlı, dünyevi, uhrevi bir geriye dönüşe gönüllerini bağlamamalılar. Yani sadece dünyevi değil, şu işim olsun, bir evim olsun, çocuğuma da bir hane olsun, hizmet edenler. Hizmetlerinin içinde bu mülahazalara kendilerini kaptırmamalılar. Allah'ın rızası yeter demeliler. Öbür türlü yalan olur. Ben milletime, dinime hizmet ediyorum derken keseyi doldurma, belli havuzlara belli şeyler akıtma, bu yalan olur. Hafizanallah. Hizmete adanmış insanlar hizmetleri karşılığında cennet bile istememeliler. Cehennemden sakınmayı ona bağlamamalılar. Onları Allah'ın lütfundan, inayetinden, riayetinden, kilayetinden beklemeliler. Bu önemli bir husus. Evet, Allah Celle Celaluhu bence sizi böyle gül bahçesine çevirdikçe, bizi gül bahçesine çevirdikçe ben beceremem de onu siz inşallah becerirsiniz. Güller halinde bile toprağa dökülmeli, yine toprak olmalı ta gül bitsin diye. Toprak olmalı. Ser çekse, dört bir yandan bülbüller üzerine üşüşe gelse, yapraklarına konsa, o güllere karşı şarkılar dizseler, nahatlar okusalar, yine bana düşen şey toprağa düşmek, yeni güllerin bitmesi için Üstad Necip Fazıl'ın makamı cennet olsun rahmetullahi rahmetin vâsıa. Beni de bir gübre kabul edin derdi. Bir gübre derdi. Bu kendi büyüklüğünün farkında olmasına rağmen tevazuunu, mahviyetini, hacaletini, hiçliğini ifade etme adına çok önemli bir mülahazaydı, bir düşünceydi. Hiç unutmam onun sözünü. Bu açıdan Allah'ın böyle sağanak sağanak başımızdan aşağıya yani nimetleri karşısında bize düşen şey daha bir mahviyet, daha bir tevazu, daha bir hacalet. Hatta bizden bahsederken, takdirle yad ederken, parmakla işaret ederken Allah Allah ne halt karıştırdık ki bizim için sövme manasına gelen bu insanlar bizi takdir ediyorlar demeli şahsen. Ha ille de bu olup biten şeyler birine verilecekse demeli ki demek bu arkadaşlar arasında bir vifak ve ittifak var ki böyle bir tevfik ilahi oluyor. Yine mesele netice itibariyle ona dayanıyor. Siz birleşiyorsunuz, adeta bir camia haline geliyorsunuz. Şimdi cemaat de diyorlar ve dillerini öyle dolamışlar. Kimisi üzerine geliyor, kimisi de takdirle yad ediyor. Ama bu hizmete gönül vermiş insanlara düşen şey, demek ki Cenab-ı Hak böyle vifak ve ittifaka bu ölçüde teveccühte de bulunabiliyor. Demek Cenab-ı Hak bunu bir teveccüh sayıyor ki teveccühe, teveccühle mukabelede bulunuyor. Demek kendisine bir nazar kabul ediyor ki nazara, nazarla mukabelede bulunuyor demeli. Netice itibariyle meseleyi yine ona bağlamalı. İlle de esbab-ı adiye içinde bu meseleye bir sebep bulacaksak elimizde olmayarak ve ellefe beyne kulubihim lev enfakte ma fil ardı cemiyen ma ellefte beyne kulubihim. Sen dağlar dolusu cesametinde altını gümüşü sarf etseydin o kalpleri telif edemezdin. Allah'tır ki kalpleri telif etti. Vifak ve ittifak hasıl etti. O sahabe-i kiram efendilerimiz Efendimiz ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman sayıları İbn Hacer 100 bin diyor. Fakat 10 bin tanesinden bahsediyor. 10 bin tanenin 1000 tanesi de şüpheli. Şüpheli miydi, değil miydi? Ben onu çıkarıyorum. 30 bin olsun, 40 bin olsun. Ya 30 bin, 40 bin dediğiniz şey nedir? Turgut halkı kadar bile değil. Ama iki tane büyük devletin, süper devletin başına balyoz gibi iniyorlar. Devletler muvazenesindeki yerlerini belirliyorlar. Dünyaya yeni bir nizam veriyorlar. Hem de öyle bir dönem ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha hayattayken 3 tane, çok tekrar ettim bunu, başınız ağrıtıyorsam özür dilerim, tasdide bulundum. Efendimiz ruhun ufkuna yürüdükten sonra 8 tane, yani cem'en 11 tane irtidat hadisesi oluyor. 11 tane. Bugünkü PKK'nın her birisi 3-4 katı. 11 tane irtidat hadisesi oluyor. O Hazreti Ebubekir dediğimiz zat 2,5 seneye varmayan hilafeti döneminde bütün bu fitnelerin hakkından geliyor Allah'ın izni inayetiyle. 2,5 senede 11 tane irtidat hadisesinin Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilaeti, hıfzı, takviyesi, teyidiyle hakkından geliyor. Demek ki asıl mesele Allah'ın tevfikidir, Allah'ın inayetidir, Allah'ın riayetidir. Siz onunla münasebetinizi, biz onunla münasebetimizi o ölçüde sıkı tutarsak Allah birimizi bin yapar. Bir damlaya koskocaman deryanın işini gördürür. Bir zerreye güneşin işini gördürür. Hiç ender hiç olanlara, karıncalara, gergedanların işini gördürür. Allah Celle Celaluhu büyüklüğünü öyle ifade eder. Bir hususu bir kere daha tasdiye bağlı arz etmek istiyorum. Allah'ın büyüklüğünü ifade etme hususlarından bir tanesi çok küçük unsurları kullanmak suretiyle kozalite mülahazasına göre bu küçük şeylerle bu olmaz dedirtip bu küçük şeylerle yaptığı büyük şeylerde kendi büyüklüğünü gösterir. Anladınız mı bunu? Çok küçük unsurları kullanarak bu küçük unsurlarla o kocaman sonuçları elde edilemez dedirtmek suretiyle bu küçük unsurlarla meydana getirdiği şeylerde kendi büyüklüğünü ezanlarda ilan ettiğimiz gibi Allahu Ekber o büyüklüğünü ilan eder, ruhlarımıza duyurur. Bunu duymak lazım. Yoksa onun lütuflarının bir tecellisi olan, bir devamı temadisi olan o türlü eltafa bakıp da böyle işte bu benim kariyerim, bu benim hikmet enginliğim, bu benim fetanetim, bu benim dirayetim, bu başarılar onlar rüyasını bile görmemişlerdir gibi firavunane, tiranca laflar etme meselesi bugün Allah bir fırsat verse bile yarın o fırsatı ellerinden alır. Bugün mağrurane burnunu dikenlerin burunlarını yere sürttürür. Bugün şımardıkları, küstahlaştırdıkları kadar da onları yarın mahcup eder. Adet-i ilahi budur. Hiç değişmez bu. Fakat bütün bunlarda Cenab-ı Hak bizi yanlış şeyler yapmaya sevk etmek suretiyle 2-3 asırdan beri milletçe çekiyoruz. Yeni bir çekme faslı açmasın. Çektirme faslı açmasın bize. Onun için Allahümme eslih kulubena ve kulube ümmeti Muhammedin eslih efkarena efkare ümmeti Muhammedin ahvalena ahvale ümmeti Muhammedin demek suretiyle yanlış şeyler karşısında kızıp aman canları cehenneme deme yerine Allah'ım halimizi, ruhumuzu, efkarımızı, havası zahiremizi ve batınımızı ıslah buyur. Bizi hakiki müminler eyle. Hakiki mümin görünümünde olma başkadır, olma başkadır. Görünme başkadır, olma başkadır. Görünme şiari münafıktır, olma şiari sahabidir. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmuin olsun. Hak şevkat taruyende gül. Toprak ol toprak ki gül bitiresin. İnamat, ihsanat, ikramat karşısında insan sürekli gözü yerde olmalı. Acaba ben gülümle, çiçeğimle, yapraklarımla, kökümle yeniden bir kere daha toprağa dönüp yeni bir kısım güllerin neşunema bulmasına bir ortam, bir zemin teşkil edebilir miyim? Mülahazasını yaşamalı. yoksa üzerinde bülbüller ötüşüyor diye şımarmamalı, küstahlaşmamalı. Toprak ol toprak ki gül bitiresin. Zira topraktan başkasının gül bitirdiği hiç görülmemiştir. Bu altın gibi kıymeti madende bitmez. Gümüşte bitmez, zebercette bitmez, yakutta bitmez, mercanda bitmez, incide bitmez, kurşunda bitmez, granitte bitmez. Toprakta biter. Toprak. Bak o espriye bağlı. Biz de öldüğümüz zaman öbür tarafta gül gibi çıkmak için toprağa gömülüyoruz. Hakikatimizle beraber. İster acbu zenep hakikatine bağlayın, isterse kozmik enerji hakikatine bağlayın. Bizde bir şey var ki bizim esas özümüz odur. Allah Celle Celaluhu o çerçeve üzerinde bizi yeniden ihya edecektir. Bizi de öldükten sonra kaldırıp atmıyorlar bir yere. Toprağa gömüyorlar ki israf olmayalım. Yeniden orada gül bitsin. Öbür tarafa ait güller bitsin. Ama burada kendini çürümeye salmışsa o burada da bir şey bitiremez, orada da bir şey bitiremez. Allah pes vakı heves. Allah bize yeter. Allah bize yeter. Alkışa ihtiyacımız yok. Allah bize yeter. Takdire ihtiyacımız yok. Allah bize yeter. Bahisi ihtiyacımız yok. Allah bize yeter. Cemaat, hareket, camia filan bu türlü alayış ifade eden şeyler ihtiyacımız yok. Kemal-i mahviyet ve tevazu içinde Cenab-ı Hakk'a karşı hizmet eder, rızasına kilitlenir. Sonra da yeniden bir güle çekirdek olmak üzere toprağa gömülürüz. Hatta gömülürken öyle alayış filan da beklemeyiz. Aman çok insan gelsin, cenazemizi kılsın. Bu işte güftügü sayıyla nasıl bilirsiniz, nasıl şehadet edersiniz, hakkınızı helal ettiniz mi deseler ne oldu, demeseler ne oldu? Önemli olan Allah'la münasebettir. Adeta silik bir insan gibi yaşama, silik bir insan gibi ruhunun ufkuna yürüme ve mümkünse mezarımı kimse bilmesin, çağın devasa kametinin dediği gibi, 2-3 talebemden başa kimse benim mezarımı bilmesin. Bu ne tevhid telakkisidir? Bu ne müthiş Allah'la irtibattır. Ve bilmiyor bugün kimse mezarını. Birileri belgesel yapmak istiyor. Falana soruyorlar, filana soruyorlar. Fakire de geldi dayandı. Acaba bir şey diyebilir miyiz? Ya ne demek ki o insan o mevzuda bir ahdü peymanda bulunmuş. Talebelerine benim mezarımı bir iki kişiden başkası bilmesin demiş. Onu delmek ne demektir? O bir küstahlıktır. Nefk, adam hayatını nefye bağlamış. Ve kendi de diyor fevkalade tevazu, fevkalade mahviyet, fevkalade hacalet. Evet, işin özü şuydu. Yaptığımız hizmete bağlı, o hizmetle dünyevi, uhrevi beklentilere girmemek lazım. Şöyle bir beklentiniz olabilir. Keşke sevdiğimizi sevse kamu, halkı, cihan. Sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa. Keşke oturup kalksak gözlerin açılıp kapanması hep Allah dese, Resulullah dese, dudaklar hep onu kıpırdasa. Dünyanın dört bir yanında böyle ruhu revani Muhammed-i Şehbalaşsa. İşte böyle bir arzumuz olabilir. Orada da muradi ilahinin önünde murat takip etmek doğru değildir. Biz isteriz, arzu ederiz. Ama onun muradını bilemeyiz. Bazı kömür istidatlar siz öyle isteseniz, dileseniz de olmaz. Olmaz oğlu olmaz. Evet. İşte ille de bir mevzuda ısrar, kararlılık, hatta bir yönüyle o mevzuda böyle tamah gibi şeylere gireceksek bu mevzuda yapılmalı bence. Sohbeti canan demeli. Allah'ı tanıtmaya Celle Celaluhu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtmaya matuf olmalı. Her hareket, her kıpırdanış. Dudaklarımızı açtığımız zaman onlar yoksa yine israf ettik. Bakışlarımızı hareket ettirirken onları arama mülahazası, onlara ait bir şeyi görme mülahazası yoksa nazar israfına girdik. kalemi elimize aldık, yazdığımız şeylerde onlara ait bir şey yoksa şayet, beyanda israfta bulunduk. Bağırıp çağırmada, kırtlak ağlığı yapmakta onlara ait bir şey yoksa, ses israfında bulunduk demeli. Her şey kıymet harbiyesini ancak onlarla irtibatı ölçüsünde bulur. Evet, sözün tam merkezine oturması onunla alakalı olmasına bağlıdır. Allah öyle düşündürsün, öyle konuştursun, öyle hareket ettirsin, öyle davrandırsın. Muhterem efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti Muhammed'in umumi bir felakete uğramaması ve mütemadi olarak başkalarının hakimiyeti altında kalmaması için yaptığı duaların kabul buyurulduğunu, fakat müminlerin ihtilaf ve iftiraka düşmemesi ile alakalı niyazına kabul mührü vurulmadığını ifade ediyor. Zikredilen hususlar arasındaki veçh-i münasebet ve bu nebevi ihbardan alınması gereken mesajlar nelerdir? Evet, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendi sahip beyanları içinde En'am sure-i cellesinde bu üç bela ve musibetin söz konusu olduğu bir yerde ehli tefsir de onları orada zikretmişler. Oraya bakılabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ayetler münasebetiyle Cenab-ı Hak'tan ısrarla istediği bir şey, o geçmiş kavimlerin başına gelen şeyler benim ümmetimin başına gelmesin diyor. Enfal sure-i cellesinde de bildiğiniz gibi وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ Sen onların işlerinde olduğun sürece Allah onları helak etmeyecektir diyor. Buna hususiyeti nebeviye diyebilirsiniz. Hasais değil yani. Hasaisi nebeviye var da hususiyeti Muhammediye diyebilirsiniz. Allah'ın hususi eltafı, ihsanı bu ümmeti Muhammed'in içinde bulunduğu sürece. Bu içinde bulunmasının bir, o kelimelerin zahir manasına göre Efendimiz hayati seniyelerini devam ettirirken, ümmetin içindeyken, onların başbuğuyken, onların başına o peygamberlerin, ümmetlerin başına gelen şey gelmeyecek diyor. Bir ikincisi de müminlerin gönüllerinde Efendimiz yaşadığı sürece Allah Celle Celaluhu onların altın üstüne getirmeyecek, o geçmiş kavimleri tecziye ettiği gibi tecziye etmeyecek şeklinde işaret tefsir açısından anlaşılabilir. Yani sağlam bir Muhammedi ruh varsa, bir Ahmedi ruh varsa, gönül varsa şayet Allah Celle Celaluhu hayatı seniyelerinde ümmeti Muhammed'i ona bağışladığı gibi o ruhunun ufkuna yürüdükten sonra da ümmeti Muhammed'i onlar onu içlerinde taşımaları sayesinde yine siyanet, riayet ve hıfz buyuracaktır. Yani öyle de anlaşılabilir. Evet, bir de ve ma kana Allahu yu'adzibu men tefim ve ma kana Allahu mu'adzibu men yestağfirun. Günah edebilirler, düşebilirler. Fakat hemen doğrulup istiğfar ediyorlar ümmeti Muhammed. Allah Celle Celaluhu yine onları öyle alttan, üstten, sağdan, soldan gelecek musibetlerle alttan üstlerine getirmez onları. Buyuruyor. Bu mevzuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına icabet buyuruluyor. Bir ikincisi İlelebet böyle bir mutasallıt, bir müstevli bir yönüyle, bir işgalci, bir sömürücü bir devletin işgali altında kalmasın diyor benim ümmetim. Demek ki o gayb bin gözüyle görüyor ki bazen o işgaller olacak. Nitekim hayatı seniyelerinde 4-5 asır sonra biliyorsunuz Haçlı seferleri peş peşine geliyor, Moğollar geliyor. Bu Moğollar hilafet payitahtını Bağdat işgal ediyorlar. Bildiğiniz gibi bunlar. Bunlar oluyor da demek gayb bin gözüyle bunları görmüş. Ve o Kitab-ül Fiten vel Melahide ifade buyurulduğu gibi kıyamete kadar gelecek hadiseleri gözünün önünde bir ekranda temaşa ediyor gibi söyler. Bazıları bunların müteşabih türdendir yani. Oradaki o kelimelerle ifade edildiği şekliyle anlamak değil, daha farklı anlamak lazım. Arka planla nüfuz ederek acaba bununla şu mu kastedilmişti denebilecek türden şeylerdir, ifadelerdir. Belki o türlü şeyleri böyle sarih naslarla ifade etmek de genelde dinin ruhuna, dinin maslahatına uygun değil yani. Öyle olunca Hazreti Pir-i Muga'nın dediği gibi Akla kapı açar, ihtiyarı elden almaz. İhtiyar elden alınmış olabilir. Dediği tam milimi milimine çıktı falan derseniz burada, bu bağlayıcı olur. Oysa ki bu dünya dar-ı imtihandır. Teklif olacaktır yani bir yönüyle. Bazı şeyler o ölçüde net olmayacaktır. Ta yine Hazreti Pir'in dediği gibi, ta elmas ruhlu Ebu Bekirler, kömür ruhlu Ebu Cehillerden ayrılsın. Bir de böyle umumi bir işgale maruz kalmasın, bu işgal devam etmesin. Ve bugüne kadar da değişik tarihi hadiseler tekerrürüyle, hadiseler devri daimiyle gördüğümüz şey şu olmuştur yani. Doğru, Moğol gelmiş, işgal etmiş fakat çekmiş gitmişler Allah'ın izniyle. Def edilmişler. Haçlılar gelmiş, kimisi gelmiş Alparslan'a toslamış, kimisi Kılıç Arslan'a, kimisi Melikşah'a toslamış, kimisi ikinci Kılıç Arslan'a toslamış, kimisi Selahaddin'e toslamış ve ters yüz edilmiş, geldikleri yerlere gitmişlerdir. Arkadan Allah Celle Celaluhu Selçukluları güçlendirmiş. Onlar bir dönemde iki asra yakın İslam'ın kaderiyle alakalı çok önemli fonksiyonlar, misyonlar eda etmişler. Bu onlar bir yönüyle güneşleri grup ederken tesis hale geldikleri bir dönemde, o babayı hareketleri de bütün onları felç ettiği bir dönemde Allah Celle Celaluhu Söğüt'ün bağrında yeni bir kurdun kelebeğe dönmesi, bir metamorfoz yaşaması suretiyle tüm afak alemde arzı endam etmesine yol açmıştır. Allah Osmanlıları, hep tekrar ediyorum, Bin Nabi'nin ifadesiyle alemi İslam'ın şimalinde İslam dünyasının karakolculuğunu yapmış ve korumuşlar. Olmasalardı diyor Bin Nabi, İslam dünyası olmazdı bugün. 4 asır çok sağlam. İnsanlık tarihinde 4 asır bir şeyi kıvamında götürme başka hiçbir millete nasip olmamıştır. Ne Romalılara, ne Çinlere, ne Hintlere, ne de başka bir millete. Allah Şecere-i Numaniye'de kahramanlıkları anlatılan Muhyiddin İbni Arabi'nin diliyle o millete nasip etmiştir. Dolayısıyla bunlar o gelen insanları geldikleri gibi ters yüz etmiş, tard etmişler. Ve dolayısıyla alınan yerlerde istirdat etmişler. O tarsa bu da istirdattır. Yeniden yollarına devam etmişler. Daha sonra yeni yani şu dönemde de belli şekilde farklı bir çerçevede İslam dünyası yine işgaller yaşıyor. Yani eskiden kaba kuvvet kendi geliyor temsil ediyordu. Fakat 1-2 asırdan beri bağışlayın kendi piyonlarıyla İslam dünyasını sevk ve idare etmeye çalışıyorlar. Farklı 10 insanların içinden seçtikleri belki karakterleri biraz başkaları emeline hizmet etmeye müsait olan tiranlar var. Onlarla bu dünyayı idare ediyorlar. Şimdiye kadar tarihi tekerrürler devri daimi içinde hep aynı şeyler yaşandığı gibi bundan sonra da inşallah aynı şeyler yaşanacak. O tiranlar dönemi bitecek. Kim bilir hangi karıncalar yeniden bir kere daha firavunların saraylarını yerle bir edeceklerdir bilemeyiz. Evet, Allah Resulü bu mevzada Cenab-ı Hak'tan dilekte bulunmuş ve Cenab-ı Hak o dileğine de evet demiş, icabet buyurmuş. Ona da evet diyorum demiş. Ebedi işgale maruz bırakmayacağım senin ümmetini. Fakat üçüncü bir şey yine gaybin gözüyle görmüş. İnsanlarda hırs var, tamah var, şöhret hissi var, makam sevgisi var, müşarın bilbenan olma arzusu var, kendisinden bahsedilme arzusu var, haset hissi var, rekabet hissi var. Bunlar insanları böler, parçalar, birbiriyle yaka paça haline getirebilir. İnsanların iftihar tablosu engin ufkuyla, fetanetiyle bunları görmüş, ne olur ya Rabbi demiş, benim ümmetimi birbiriyle yaka paça haline de getirme. Cenab-ı Hak Efendimizin bu dileğine cevabı sevap vermemiş. Bütün reddediyorum, hayır onları yaka paça haline getireceğim dememiş. Fakat bu mesele insan olmaya müterettip bir irade meselesidir. Allah insanları bağışlayan hayvan yaratmamış. Ağaç yaratmamış ki yan yana koyduğun zaman tamam yan yana dursun bir yerde. Şiddetli bir zelzele olmazsa şayet dağılmayacak şekilde işte yan yana dursunlar. Fakat insana irade vermiş. Biraz evvel bahsettiğim hisleri de vermiş. Hayat boyunca o hislere karşı, hasede karşı, kine karşı, nefrete karşı, gayze karşı, çekememezliğe karşı sürekli mücadele içinde bulunacak ki terakki etsin. Dolayısıyla iradelere emanet edilmiş bir vifak ve ittifak meselesi eki sıradan bir armağan olarak verilmemiş. Şart-ı adi planda vifak ve ittifak adına iradelerinizi ortaya koyun, Allah da tevfikini refik etsin demiş. Karışık değil, değil mi? Evet, şart-ı adi planında siz biz anlaşma istiyoruz, uzlaşma istiyoruz, kucaklaşma istiyoruz. Hazreti Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, efendim Hazreti Pir-i Mugan Şemitaban gibi, Şahi Geylani gibi, Hasan Şazeli gibi aleme kucak açacaksınız. Dövene elsiz, sövene dilsiz, gönlünüze kıranlara gönülsüz davranacaksınız. Ve bu mülahazalara bağlı bir birlik ve beraberlik tesis edeceksiniz. Bunun sevabını kazanacaksınız. İradenizin hakkını vereceksiniz. Bunu bir yönüyle öbür alemde başka bir eltafı süphaniyeye çevireceksiniz. Bunun geriye dönüşü çok farklı olacak yani. Nasıl ki böyle gayri meşruya şehvet hisleri karşısında iradenin hakkını vermek sizi bir iffet abidesi haline getiriyor. Nasıl hırs göstermeme, yani başkalarına Allah'ın lütfettiği şeyler mevzunda hasede düşmeme, bunlar öbür tarafta sizi o mevzuda bir müstehni istiğna abidesi haline getiriyor. Aynen öyle de bu vifak ve ittifak mevzunda iradenin hakkı verilerek kendinize rağmen kötülük ettiler, yolunuza taşlar döktüler, yolları yürünmez hale getirdiler, yürüdüğünüz istikamette köprüleri yıktılar. İcabında bunu müminler yaptı. Aman falanlar dediler. Dikkat edin içinize girmesinler falanlar dediler. Siz bütün bunları görmezlikten gelerek olsun yahu bu da geçer deyip yolunuza devam ettiniz. Bir yerde köprü yıktılarsa başka bir yerde ipten tahtadan bir şeyler yaparak yine yolunuza devam etmek suretiyle gönül kırmadan, gönül koymadan, darılmadan, küsmeden, hep ayrı gidenlere rağmen ayrılığa düşmeden Allah'ın izni inayetiyle yoluna devam etmek. Bir gün pişman olup gelenler olacaklardır. Geldikleri zaman sizi durduğunuz yerde bulmaları çok önemlidir. Onlar özür dileyecekler, itizarda bulunacaklar. Bir centilmenlik sergilemedi işte o zaman size düşecek. Diyeceksiniz ki estağfurullah biz öyle bir şey bilmiyoruz ki. Biz sizi hep yanımızda hissettik. Oysa ki 100 kilometre ötede gidiyordu. Kesin cemaatin önünü. İçinize sızmasına meydan vermeyin. Haklarından gelin falan diyorlardı. 100 kilometre öteden gidiyorlardı. Ve bunların hiçbirine de ciddi makul bir sebep yoktu. Sadece kıskançlık vardı. Haset vardı. Rekabet vardı. Ve en masumlarında da hissi tenafüs vardı. Alan bölme meselesi var, bölüşme meselesi vardı. Fakat bütün bunları hiç olmamış gibi kabul ederek insanın durduğu yerde durması bir fazilettir. O insanı fazilet abidesi haline getirir. Özür dileme mecburiyetinde kalacağımız işleri yapmamalı. Başkalarının özür dileyeceği bir tavır, bir performans sergilemeli. Öyle davranmalı, öyle yürümeli, öyle muamelede bulunmalı ki ille de biri özür dileyecekse başkaları olmalı. Ta biz o zaman onlara demeyiz, ben böyle bir şey bilmiyorum. Allah senden razı olsun. Nereden çıkarıyorsun bunu? Ben seni hep soluklarını yanımda hissettim. O vücudu, necmi, nuraninizle sıcaklığınızı yanımızda hissettik. Oysa ki o kadar mesafeden sıcaklık gelmez. Hep hissettik. Vücudu hakanilizi sesiyle, soluğuyla hep yanımıza hissettik demek suretiyle bir yönüyle özür dileyen o insanları mahcup etmeme işi de yine size düşüyor. İnananlar arasındaki bazı ihtilaflar uhuvvet noktasında ümitsizliklere sebebiyet verebiliyor. Kardeşlik ne ölçüde olursa rızayı ilahiyi ve başarıyı netice verir. Uhuvvet disiplini herkese karşı aynı seviyede bir muameleyi mi gerektirir? Kardeş bilme ve kardeşçe davranmanın bir alt sınırı var mıdır? O işin de en güzel olanı var, bir de güzel olanı var. Bir de çirkin olmayanı var yani. Çirkin değilse güzel de değil yani. Evet. Bu açıdan böyle aliyül ala şeyleri, aksal gayatı, halal gayatı, encebel gayatı, eftalal gayatı, erdal gayatı şahsımız adına istemeliyiz onları. Doğru da. Fakat koskocaman bir heyet içinde meseleyi onlara bağlı götürürsek biraz realitelerden uzak yürümüş oluruz. Tabiri diğerle insanı kendi tabiatıyla doğru okumamış oluruz. İnsan tabiatı da biraz evvel bahsedildiği o mülahazaların hepsi mevcuttur. Bu açıdan da yani bazılarıyla böyle Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali kardeşliği gibi böyle sımsıkı bir kardeşlik, bir bünyanı mahsus. Yani bazıları bunu böyle yapabilirler. Hazreti Pir'in etrafındaki insanların da o saffı evveli teşkil eden zilliyet planında insiba kahramanları, asiyet planında Efendimizin etrafındakiler sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar arasında ciddi bir vifak ve ittifak vardı. Fakat daha sonraları belki böyle küçük çapta farklı anlayışlardan, farklı mülazalardan, farklı hizmet felsefesi tekliflerinden dolayı farklı düşünceler oluşmuş olabilir. Şimdi burada da böyle şeyin vicdan enginliğiyle bazı şeyleri görmezlikten gelerek herhalde, bazı kusurları görmezlikten gelerek zannediyorum o işi emniyet içinde, güven içinde götürebildiğimiz kadar götürmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'in bize telkin buyurduğu o disiplinlere bağlı olarak kusurları görmemek lazım. Evet. Daha evvel de arz etmiştim, bir hususu arz edeceğim. Biraz sonra kendi mülazamla da irtibatlandıracağım onu. Bu Berika'yı okurken Berika bakmıştınız. Hoca Efendi o kitabı okuttu bize. Bir ahlak kitabı. Tarikat-ı Muhammed'in içeriye. Okuturken ya bu kitabın içindeydi, şimdi ben hatırlamıyorum. Veya İmam Kadimi'nin bir mülazası olarak, kitap dışı bir mülazası olarak nakletti. Diyor ki İmam Kadimi, ez kaza diyor, biriniz bir yere girdiniz, bir daireden içeriye girdiniz, birinin bir ahvaline mutali oldunuz. Baktınız ki adam dinin esas o Nur Sure-i Cellesine, bakın Allah'ın oradaki setretmesine de bakın. Oraya başında başlarken zina ile alakalı, iftira ile alakalı, efendim bilmem ne ile alakalı şeyler 2-3 sayfaya alıyor. Fakat surenin adı Nur Suresi. Niye böyle Allah gibi bakmıyorsunuz o meseleye? Nur Suresi diyor. Nur ayeti, Allah nuru semaati ve dar, kaç sayfadan sonra geliyor orada. Ve tek bir ayet orada. Orada 20 tane ayet orada. Hayati içtimaiye, hayati içtimaiye içindeki ahlaki insaniye ile alakalı bir kısım hadlerle alakalı şeylerden bahsediyor. Fakat Allah Celle Celaluhu o sureye Nur Suresi diyor. Siz öyle bakın o sureye. Yemen onları görmeyin. Şimdi işte o Nur Suresinin başındaki işleri yapıyor, gördünüz diyor. İmam Kadimi diyor ki bir insan böyle birinin diğeriyle gayrimeşru bir iş yaptığını gördüğü zaman bir defa böyle gözlerini silmeli. Allah Allah, ya ben tahmin etmiyorum. Bir daha silmeli böyle gözlerini. 10 defa silmeli gözlerini. Allah Allah ya, olmaması lazım. Bu neden böyle oluyor? Sonra 10.sunda da gördü ki hakikaten o yani. Sonra la havle deyip geriye dönmeli. Yani kimseye bir şey anlatmamalı diyor. Güzel değil mi bu? Fakir de diyorum ki ben, abi mübarek ne diyor, 10 defa gözünü siliyorsun, israf harekette bulunuyorsun. Bir defa baktın bir şey, şüpheye binaen en azından la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım eğer bu oysa, düşmüşse şayet, aynı çukura beni düşürme de sırtını dön git. Ne işin var senin? Şimdi şayet bu hizmet içinde arkadaşlarımızın bazı tavırlarına karşı bu şekilde davranmazsak çocuklarını kaçırırız, çocuklarını ürkütürüz ve heyet-i içtimaiyeyi, İslamiyeye, harekiyeye zarar vermiş oluruz hafizan Allah. Görmemek lazım. O kusurlara karşı gözümüzü yummamız lazım. Buna çok dikkat edelim. Kaldırıp atmayalım. Evet, bağrımıza basalım. 10 defa ıslah denemesi yapalım. 10 defa. Hazreti Hadimi gibi 10 defa bakıp çekip gitmeyelim. 10 defa ıslah denemesi yapalım. Bir kere selam verelim. Selamı sıcak bulmadıysa bir kere de kucağımızı açalım. Buna da cevabı sevap vermediyse elinden tutalım. Hele gel bir çay içelim diyelim. Çay bile gönlü fethetmeye yetmediyse yahu seninle bir yerde bir masanın başında oturalım. Bizim aşçımız da esas Hataylıdır. Çok güzel künefe yapar. Bir güzel künefe yiyelim seninle. Bu da yetmediyse yahu senin vaktin müsait değil mi bir beraber? İcabından masrafa da ben katlanayım. Seninle bir hacca gideyim. Umre'ye gidelim. Seninle Türkiye içinde veya dışında bir yere bir seyahata gidelim. Denenebilecek ne varsa kalbi yumuşatma adına hepsi denenmeli. Sonunda da baktık ki granit gibi adam hiçbir şey ifade etmiyor. La havle ve la kuvvete deyip ayrılalım. Allah'ın havl kuvvetiyle hallolmayacak hiçbir mesele yoktur. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allahümme cem'a şemlena ümmeti Muhammed. Allahümme cem'a şemlena. Allahümme ellif beynena. Allahümme eyyidna bir ruhim min indik. Allahümme veffikna ila ma tuhibu ve tarda. Allahümme ansurna ala adaina kulli mecma'in. Allahümme aleyke bi adaina kulli mecma'in. Allahümme aleyke bi adaina kulli mecma'in. Allahümme in kunte turidu hidayete adaina fehdihim fi akrabi akrabi akrabi akrabi zaman ve illem turid hidayetehum felcim efvahehum vaglu leydiyehum ve erculehum veştud aleyhim vat'atek ve kessir aklamehum ve elsinetehum ve eslihetehum ve kuvvetehum ve şevketehum ve ceberutehum ve tuğyanehum ve ihtilafehum وافتراقهم وافتراءهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.